เมื่อแสดงธรรมฮะหลวงพ่อแสดงธรรม ใช้คิดร่วมกันอยากฟังเหมือนกันไม่เคยเบื่อหน่ายการฟังธรรมสมัยบวชใหม่พระดังๆไปพูดทั้งที่ใดไปฟังเป็นเทพปฏิฟังที่ลานอโศกวัดมหาธาตุเป็นประจำเกิดเหตุปาฏิหาริย์หลายสองตอนการกินมุทุกันอาจารย์หลายคนที่เป็นญาติโยมมันน่าจะเป็นพระสงฆ์ วันนั้นก็หลังแต่หลังก็อยู่ในความคิดหาท่องเที่ยวไปเคยคิดอะไรก็ไหลไปทางนั้นก็ไปลูกคิดไปถึงลูกถึงเมียถึงทรัพย์สินจะเดินทางคนทุกข์ยากคิดแต่คนทุกข์ยากคนนั่งมีก็คิดแต่คนนั่งมีก็ผ่านโลกมาสะเทือนโลกสะเทือนน้ำเคยไหลไหลไปถ้ามีโอกาสรู้เรื่องนี้อย่าเข้าไปในความคิดก็ออกมากำหนดรู้กายเคลื่อนไหวอาศัยดึงมาถึงเกาะว่าตอนจนมาเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามตามประเป็นจริงก็ได้อาศัยรูปอาศัยนามเป็นบทเรียนมันแค่ไหนเพียงไรเกี่ยวข้องกับรูปอย่างไรเกี่ยวข้องกับนามอย่างไรเป็นได้มาวันเดินทางจิตการไปเดินทางจิตนี่สะดวกมากกว่าเก่าไม่ได้สมบูรณ์สมบูรณ์เพราะว่าอยู่ในแบบไหนก็ไม่มีรูปแบบความคิดนี้บทเรียนจากความคิดไม่มีรูปแบบเราถือยืนเดินนั่งนอนอะไรก็มันก็คิดได้ใช่เดี๋ยวผู้หักกรรมฐานมีสติไปในกายแต่มันจะมีรูปแบบวางเป็นสังเกตไม่มีรูปแบบให้บางเหตุสังเกตเวลามันคิดให้รู้ไว้ว่ากลับมาถ้ามันไม่คิดก็รู้อย่างนี้ดีก็วิ่งเฉยมันก็คิดมันก็รู้ได้พระเจ้าตรัสรู้ทั้งจิตใจนี้ไม่ใช่ตรัสรู้เรื่องอื่นเลยที่มาทุ่มเทกันบำเพ็ญทั้งจิตนี้มาถึงหยุดทำเดี๋ยวความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นแต่เวลาเราปฏิบัติเวลาเราฝึกก็ต้องหาเรื่องมาคิดตั้งใจคิดเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนแต่คิดเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรเอาไว้ก่อนคิดเรื่องการงานหน้าที่เอาไว้ก่อนมันก็มีงานเดิมมีปัญหาเยอะแยะเกี่ยวกับการงานต่างๆมันประชวนในคิดเหมือนกันแต่เวลาเราฝึกก็หาทั้งมีระเบียบไม่ได้หาคำตอบที่ความคิดให้ทุ่มเทตรงนี้หรือว่าบำเพ็ญทางจิตรู้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้มันเอาไปปลีความคิดที่ไม่ตั้งใจเอาขึ้นมาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวเอาไปเกิดขาดจากความคิดของเป็นความรู้สึกตัวไม่ต้องบรรเทาเหมือนกับเรื่องของกาของรูปส่วนรูปอะไรเกิดจากรูปนั้นต้องบรรเทาร้อนต้องอาบน้ำหนาวต้องห่มผ้าหิวต้องกินคนหนักคนเบาก็ต้องไปหนักไปเบาแต่ความคิดนี้ทำยังไงไม่ได้หย่อนไปเลยไม่ได้มันหลงก็หย่อนไปความหลงมันสุขก็หย่อนไปความสุขมันทุกข์ก็หย่อนไปความทุกข์ไปได้กลับมารู้จ้ะถูกก็จะให้เป็นถูกให้เป็นความรู้ถูกก็จะให้เป็นถูกให้เป็นความรู้ผิดก็จะให้เป็นความผิดให้เป็นความรู้มันสงบก็จะให้เป็นความสงบให้เป็นความรู้จุดตัวมันฟุ้งซ่านก็จะให้เป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรู้จุดตัวกำหนดไว้อย่างนี้อย่าให้ฆ่าสิ่งอื่นอย่าให้ทิ้งสิ่งที่อาศัยของจิตให้มีสติเท่านั้นมาตรงที่สติให้รู้สึกให้รู้สึกอย่างนี้เท่านั้นมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาในการปฏิบัติง่ายขึ้นง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นที่แรกอาหารเปลี่ยนอั ไรที่เป็นกับรูปวันนี้มันกับรูปไปพร้อมกันก็มีเป็นโอกาสไว้กับเราจำนวนมากขึ้นศึกษาจนถึงมากขึ้นนี่คือการมาเป็นดังจิตจนมาในความรู้ไวมาไวไวสติมาไวกว่าความคิดความสุขความทุกข์มาไม่ทันสติความพอใจความไม่พอใจไม่ทันความรู้สึกตัวถ้าเราสุดปลายความรู้สึกตัวคือสตินี้มาก่อนทุกครั้งก็เป็นเรื่องของการฝึกมันพัฒนาเป็นจิตที่มันฝึกได้ว่าสะดวกมากขึ้นง่ายมากขึ้นนิดเดียวเดินจากเอื้ออย่างเดียวก็หมดไปแล้วไม่ได้ทำใหม่ไม่มีอย่างว่าทำใหม่ส่วนคิดไม่มีมันจะโดนมันจะรู้รู้จริงรู้แจ้งหลอกมันได้สุขก็หลอกไม่ได้ทุกข์ก็หลอกไม่ได้ความรักของช้างกับขังไม่ได้นี่เรียกว่าวางเพื่อนดังจิตการฝึกจิตเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆสิ่งหลุดพ้นจากโลกไม่ใช่เป็นเรื่องงานของกายของรูปแบบน่าเกินไปนั่งสมาธิดับตามากเกินไปอยู่ธรรมชาติความผิดพลาดไปอยู่ที่ความนั่งได้ความผิดความถูกแต่ความนั่งอย่างเดียวความสงบความผิดอาจจะมีบทเรียนเยอะแยะที่ได้บทเรียนจากอาการที่เกิดกับผิดกับอะไรนี่ได้เยอะแยะไม่ใช่เป็นมันระวังจนเกินไปวันนั้นเลยจะได้ดักคอจะได้บทเรียนนี่มันสำนานตรงไหนนอนแย่มันจะได้รู้จักถ้าไปคุมมันเกินไปก็ปิดบังอริบทเป็นการปิดบังทุกข์ให้มันทุกข์ไปดูหรือไปเห็นจะไปกลัวเอาเลยมาเราจะมาเอามาอะไรเกิดขึ้นก็เกิดเราได้หลับดีแล้วแต่เนี่ยด้วยที่ตั้งรู้ธรรมฐานในการกระทำให้พอการเกิดไหวอย่างนี้อย่าย่อหย่อนเป็นน้ำหวานอยู่เสมอไม่ได้ต้องชำนาญเป็นปริญญากำหนดรู้โดยการรู้กำหนดด้วยการแกะแกะกำหนดด้วยการทำให้หมดทำให้หมดไปทำให้หมดไปดูรอบโลกสมาธิมันไม่ใช่อนุบาลมันต้องชำนาญมันจะเดินย่องย่องย่องย่องไม่เสื่อมลงเท้านั่งหลับหูหลับตาอันนั้นไม่ใช่จากนั้นวิ่งก็ได้ทำไหลก็ได้มันสมาธิมันหมดโดยการงานหน้าที่ที่ถูกต้องเมื่อมีกรรมฐานจำนิจจำนามแล้วความคิดชอบเกิดขึ้นจำมาดีชอบก็เกิดขึ้นเองการพูดจาชอบก็เกิดขึ้นเองการงานชอบก็เกิดขึ้นเองการเลี้ยงชีวิตชอบเกิดขึ้นเองความรักเย็นชอบเกิดขึ้นเองการมีสติรอบครอบเกิดขึ้นเองการตั้งใจรอบครอบเกิดขึ้นมาเองเป็นกลุ่มไปเป็นเดียวกันไปหมดเลยเป็นหนทางเดียวกันร่วมไปกันเดียวกันหนึ่งเดียวไปเลยไม่ใช่คนละแบบไม่ได้เป็นอัดนั่นเป็นตลาดนัดทั้งความถูกต้องก็ได้หลักมันดีแล้วไม่ใช่จะช่วยกันจอยก็เป็นเรื่องนั้นเราเราตั้งใจว่าชอบก็มีสติไปหวังที่การใจเรามันจะรู้เป็นหมดเลยถ้ามีความหลงมันเกิดขึ้นในใจก็ผิดไปหมดเลย อย่างนี้พอใจเป็นใหญ่จะเป็นหัวหน้าจะเดินไปที่เกียรตินี่จึงมันบังเกิดการเกียรติไม่ใช่เอามาตัวคิดแบบเป็นสุขเป็นทุกข์เอาความคิดไปรักให้ชังเคยใช้อย่างนั้นมามันผิดไม่ถูกต้องมันได้เพราะความยึดมาไม่หลับเพราะความคิดจะได้เบื่อจะมีเพราะความคิดก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตั้งเพราะความคิดนี่แหละที่ไม่ตั้งใจมันจะไม่ถือตัวสังขารเนี่ยมันจึงมันรู้มันเนี่ยไม่มันมากขนาดนั้นมันก็ไม่ยากที่จะดับนั้นมันต้นไม้ตัดรากไปรากก็ค่อยร่วงโรยไปเรื่อยๆไปคนอยู่ก็ตายไปเลยคือพันห้าตันหันร้อยเกิดเหมือนกันร่วงโรยไปเองไม่ได้ทำอะไรมันกระทบกระเทือนกันเลยกระทบกระเทือนไปถึงความผิดพลาดหลายหลายอย่างที่อาจมีกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็หมดไปเองกุศลหรือที่มาเกิดขึ้นมาเองเจริญขึ้นมาเองยังไม่รู้ตรงนี้ก็อกุศลเกิดขึ้นกุศลหนึ่งเกิดขึ้นเจริญขึ้นเหมือนกันยังมีจุดเดียวเท่านี้เรื่องบางเส้นนั้นจิตแต่เราเป็นทางจิตนี่ไม่ใช่วันละลัทธิมีกายไม่ใช่รูปแบบเพศวัยเป็นได้ทำได้ทั้งชีวิตเหนือวิธีการเดินทั้งสิ้นอย่าวันเด็กมาเรียกร้องโอ้ยเราเป็นหญิงเราเป็นญาติโยมมีลูกมีเมียมีอะไรต่างๆใหม่ไม่ใช่เราเป็นคนจนเราเป็นคนคนนั่นจะถูกกว่าเราดีกว่าเราเลวกว่าเขาอย่าสมมติเหมือนอย่างเช่นนั้นนั้นขวางกั้นทุกคนทำได้สิทธิร้อยเปอร์เซ็นต์เรามันหลงเรามีสิทธิไม่หลงเรามันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์เราต้องขออย่าจากทางเดียวทุกวันเพิ่มทั้งจิตใช้สิทธิเต็มที่ หลักมันก็มีง่ายๆนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกการคิดนึกเมื่อบางครั้งก็มีสิ่งมากระทบกระทบทางตากระทบทางหูใจมันไม่ได้แค่รับรู้เฉยๆแต่มันปรุงแต่งต่อไปด้วยปรุงแต่งนี่ก็มีทั้งความชอบความชังได้ฟังเพลงเพราะก็ใจก็ชอบได้ยินเสียงรถเครื่องใจมันก็ชังผักใสปรุงแต่งว่าดีว่าไม่ดีเวลาเราเห็นเนี่ยมันก็จะให้ค่าไปทันทีเลยว่าดีว่าไม่ดีมันเกิดขึ้นถ้าจะเป็นอัตโนมัติถ้าดีก็ชอบถ้าไม่ดีก็ชังถ้ามีหนูวิ่งผ่านเข้ามาในศาลาแล้วก็ความสุขก็ไม่ดี ก็ทำอาจจะมีกลิ่นดอกไม้โชยมาเราสุเออดีนะชอบในเวลามีภาษาเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งตามมาเรียกว่าแทบจะทันทีเลยการปรุงแต่งนี้ไม่ใช่มีแค่ว่าดีไม่ดีชอบชังอาจจะปรุงแต่งต่อไปเช่นเห็นนกบินทบาทเห็นนกก็คิดต่อไปเลยว่าเออนกอะไรมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหรือสมัยก่อนมันมีมากกว่านี้ทำไมมีแค่ตัวเดียวคิดด้วยว่าเรื่อยเปื่อยไปเลยนี่ก็ปรุงแต่งลอยไหลเมื่อก็คิดถึงอดีตนะว่าสมัยก่อนทางมันลำบากกว่านี้นะเดี๋ยวนี้สบายคิดไปถึงอนาคตว่าโอ้มันต่อไปมันก็จะดีกว่านี้มีทางลาดยางทางเทปูนคิดต่อไปเออเราจะทำอะไรดีนะถึงจะพัฒนาเส้นทางเข้าวัดนี่ก็เรียกว่าไหลไปแล้วนะก็จะว่าเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นแต่ว่ามันปรุงแต่งมีการให้ค่ามีความสุขชอบชังนึกไปถึงอดีตหรือคิดไปถึงอนาคตการสังเกตใจเรามันจะคอยปรุงแต่งตลอดเวลาและปรุงแต่งที่ละเอียดกว่านั้นก็คือปรุงว่าเป็นเราเป็นของเราคือปรุงตัวตนขึ้นมาไอ้ตัวตนหรือตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีจริงแต่มันถูกสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ใช่แค่เห็นความโกรธหรือเราไม่ทันเห็นความโกรธก็ปรุงไว้แล้วว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราโกรธเราเป็นผู้โกรธเวลามีความปวดความเมื่อยก็ไม่ได้เห็นมันนะแต่ว่าไปยึดไปปรุงว่ามันเป็นเราปวดเราเมื่อยความปวดความเมื่อยเป็นเราเป็นของเราอันนี้เรียกว่าปรุงแล้วนะเพราะจริงๆแล้วมันมีแต่ความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นอาศัยกายเป็นที่ตั้งมันไม่มีเราเป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราแต่เราไปยึดไปปรุงตัวตนขึ้นมาพอปรุงตัวตนขึ้นมาตัวตนนี้ก็ไปยึดเอาความปวดความเมื่อยว่าเป็นของกูเป็นตัวกูของกูแล้วที่เราโกรธนะเวลามีเสียงมากระทบเวลามีคนมาพูดต่อว่าก็เพราะมันมีปรุงตัวตนขึ้นมาเป็นผู้รับผลกระทบนะเขาว่ากูเขาว่ากูมันมีตัวกูขึ้นมารับคำต่อว่านั้นเรียกว่ามีเป้าให้คำต่อว่านั้นก็ไปกระทบมันเหมือนกับว่าถ้าเทียบอุปมาอุปไมยของท่านเวลาก็เพียงเห็นว่าฝุ่นมันก็ลอยฟุ้งมาถ้ามีกระจกเมื่อไหร่มันก็ฝุ่นมันก็ไปเกาะที่กระจกหรือถ้า าที่มันชักกันนั้นคือมีกรวดมีหินกระเด็นหรือว่าลอยเข้ามาถ้ามันมีกระจกอยู่ตรงนั้นกรวดหินมันก็กระแทกจนกระจกอาจจะร้าวได้แต่สมมติว่ามันไม่มีกระจกอยู่ตรงนั้นฝุ่นก็มันไม่รู้จะเกาะที่ไหนหินก็ไม่รู้จะไปชนกับอะไรมันก็ไม่ชนกระจกให้ร้าวให้แตกนี่หมายความว่าถ้าไม่มีตัวไม่มีตนหรือไม่มีการปรุงแต่ว่ามีตัวกูของกูเนี่ยคำพูดมันก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดความทุกข์ความไม่พอใจได้เมื่อก้อนหินมันโยนเข้ามากระเด็นมามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะไม่มีกระจกมารองรับหรือมาเจอแรงกระแทกจากก้อนหินส่วนปกติเนี่ยคนฉลาดก็ต้องไม่มีใครมาต่อว่าด่าทอก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรเพราะไม่มีตัวตนก็ไปรองรับแต่พอเราหลงเราเผลอเราเหนียววิชาก็เลยปรุงตัวตนขึ้นมาก็เลยเจอเรียกว่าออกหน้ารับคำด่าเต็มๆเมื่อที่เคยพูดถึงลิงที่มันเกเรเห็นคนมันก็คว้ามะพร้าวเคลี่ยงใส่ถ้าเราเห็นมะพร้าวเคลื่อนใส่เราควรทำอย่างไรควรหลบไม่ใช่ไปอยู่เฉยหรือว่าไม่ใช่เอาหน้าไปรับเอาตัวไปรับที่ถูกด่าแล้วเจ็บก็เอาตัวไปรับนี่แหละหรือเปรียบมันก็ว่าเรากำลังเดินผ่านตึกที่กำลังก่อสร้างบังเอิญมันมีหินมันมีก้อนหินตกลงมาจากชั้นสูงสูงนะก็มีคนตะโกนเรามองก็เห็นหินกำลังหล่นลงมาแล้วคนฉลาดก็ต้องหลบไม่ใช่อยู่เฉยๆเอาหน้ารับเอาตัวรับเนี่ยคนเราเวลาโกรธเนี่ยโกรธก็เพราะมันมีความยึดมันมีการปรุงตั้งแต่แรกว่ามีตัวเราว่าเป็นของเรารถของเราพอมีอะไรมาเฉียวหรือว่าให้ปาดหน้าแล้วก็โกรธแล้วเพราะไปคิดว่าไปยึดว่ามันเป็นของเราแค่มีรอยเฉียวนิดหน่อยก็โกรธแล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่รถของเราเป็นรถของคนอื่นเราก็เฉยๆใช่ไหมไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรถ้าใครมาฉกกระเป๋าไปเนี่ยเราไม่โกรธหรอกตราบใดที่มันไม่ใช่กระเป๋าตราบใดที่มันเป็นกระเป๋าของคนอื่นแต่เราโกรธเราโมโหเพราะมันเป็นกระเป๋าของเราหรือเพราะเราคิดว่าเป็นกระเป๋าของเราไอ้ของเราก็สมมุตินะมันสมมติตามบัญญัติของกฎหมายของบ้านเมืองแล้วเราก็ไปคิดเข้าว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆถ้าพอมีใครเอาไปมันก็โกรธถ้าความโกรธหรือความเสียใจมันก็เกิดจากการที่ปรุงแต่งตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่แรกผู้งานก็เรียกว่าไปยึดติดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราเวลามีผัสสะเกิดขึ้น แล้วก็ถึงจะรับรู้ที่เรียกว่าสักแต่ว่ารับรู้อย่างมีสติสักแต่ว่าสักแต่ว่ามันก็ไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าไม่ใช่แค่รับรู้เฉยๆแต่มีการปรุงแต่งอย่างที่ยกตัวอย่างนะปรุงแต่งว่าดีไม่ดีชอบชังหรือว่าปรุงฟุ้งจนฟุ้งซ่านหรือว่าที่ลึกที่ละเอียดกว่านั้นคือไปยึดว่าไปปรุงว่ามีตัวตนและไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราจริงๆคำสอนของพุทธเจ้าก็ท่านก็เน้นตรงนี้เท่านั้นแหละสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอย่างพระองค์ก็สอนท่านพาหิยะทายะพาหิยะที่ท่านเคยเพื่อเป็นพระอรหันต์ตอนหลังเพื่อนซึ่งเป็นเทวดามากระซิบบอกว่าไม่ใช่หรอกพระอรหันต์นี่อยู่ที่กรุงสาวัตถีคือพระพุทธเจ้าพายะก็ตามไปเลยนะเดินดันด้นไปเลยกี่ร้อยโยก็ตามก็เดินไม่ได้หยุดเลยข้ามวันข้ามคืนจนไปถึงสาวัตถีตอนเช้าตรู่พุทธเจ้ากำลังเสด็จบิณฑบาตท่านพายะก็เข้าไปขอให้พุทธเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เวลาท่านอยู่ริมถนนเลยนะพายะก็ลบเราอีกนะถึง3ครั้งนั่นแหละพระเจ้าถึงแสดงธรรมก็แสดงว่าเนี่ยก็แสดงธรรมสั้นๆว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้กลิ่นลิ้มรสหรือว่ามีกายสัมผัสก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสเมื่อรู้ด้วยใจก็สักแต่ว่ารู้ด้วยใจเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ท่านพายาฟังก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีได้เชื่อเป็นเอตทัคคะด้านการรู้ธรรมอย่างเร็วอย่างรวดเร็วแต่ว่าไม่ทันได้บวชนะเพราะว่าพอจะไปเอาเครื่องบวชไปหาเครื่องบวชจีวรบาทก็บอกว่าโดนวัวผิดตายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยว่าคำสอนพระเจ้าก็แก่นแท้ก็มีตรงนี้แหละนะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีตัวเธอจะไม่มีคือตัวตนนี่อันนี้เป็นอุบายสลายตัวตนที่ดีมากสติเป็นอุบายสลายตัวตนหรือว่าทำให้หลุดจากภาพลวงว่ามีตัวตนไม่มีการปรุงแต่งต่อไปนั้นก็เวลาเราทำอะไรก็ตามเจออะไรก็ตามก็ให้มีสติรู้นะรู้ทันนะความคิดนึกรู้ทันการปรุงแต่งแล้วก็ไม่หลงปรุงแต่งต่อไปให้มันหยุดเท่านั้นอันนี้ก็เป็นหลักการปฏิบัติที่ใช้ได้กับทุกเรื่องถ้าไม่ปรุงแต่งก็ให้รู้กายไปดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกหลักก็มีเท่านี้แหละอ่านก็พูดกับท่านนี้อ่ะกราบครับ สัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระภาวันตังอะภิวาเทมิ สวาคาโต ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะสะ สุปาติปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะ